the sun in western Neder. Ach, the Runeberg and Dam. And for God the Bergen Kruimel. Met zijn gouden glans bestraald. In een blik staat op de velden. Vergeten kan ik niet. Ja, dan denk ik aan mijn liefde. Hij vergeten kan ik niet. De zon in westen neder, achter groene berg en daar. En voor goed de bergen ruimen, met zijn gouden glans bestraald. In een blik staat op de velden. Ja, dan denk ik aan mijn liefde. Hij vergeten kan ik niet. Ja, dan denk ik aan mijn liefde. Hij vergeten kan.